Hej och välkommen till avsnitt 52 av Om Teknik, podcasten där vi dyker ner i ett ämne från teknikvärlden varje vecka. Jag heter Joel Oskarsson. Och jag heter Kristoffer Persson. Halli hallå där, hur läget? Hallå hallå, jo då, jag ska inte klaga. Nej. Lite vitaminer i kroppen och glad i hågen. Trevligt. Hur läget själv? Alldeles utmärkt. Gott. Jag är taggad på ytterligare ett avsnitt här. Absolut. Och nu går vi in på det här underbara ämnesområdet. Det gillar vi. Som är? Ja, smartphones. Ja, precis. Vi ska göra en liten serie av om smartphones nu, hade vi tänkt. Yeah. Och vi börjar med pekskärmar. Det är som en viktig del av en smartphone om man påstår. Ja, man kan väl säga det, va? Är det inte ganska basalt? Jo, det är ju en av de absolut viktigaste delarna, skulle man ja, verkligen. Helt klart. Utan en pekskärm hade de inte varit ett skit, liksom. Nej, de hade inte alls varit särskilt roligt. Roliga, verkligen. Ska jag säga. Nej, verkligen inte. Nej. Okej, men då dyker vi rakt ner i det här. Ja. Och det första vi kan konstatera är att det finns ganska många olika typer av pekskärmar. Vissa använder sig av ljus eller ljud för att bestämma var exempelvis en penna eller ett finger finns någonstans. Men i dagens teknik så är det vanligare med antingen resistiva pekskärmar eller det som är helt klart vanligast, kapacitiva pekskärmar. Alla typer av pekskärmar använder sig av sensorer som registrerar statusen av ett fält eller en yta. Och när ett objekt rör den här, eller stör den här ytan, så registreras förändringen på ytan med en eller flera sensorer. Och de här sensorerna tillsammans, vad de ser, vilken förändring de ser på den här ytan, används för att ett litet processorchip ska kunna lista ut var på skärmen som störningen finns och därmed var pennan eller fingret är placerad. Jaha, och på det viset vet den vad som visas på skärmen i samma ögonblick. Va? Eller? Jag fattar inte. Jag menar, och eftersom den vet vad på skärmen störningen är, så vet den också vad som visas på skärmen samtidigt som störningen är. Och på det viset vet den att jag trycker på Facebook när jag öppnar Facebook. Nu pratar vi bara om själva pekskärmstekniken. Pekskärmen är ju en komponent, den säger bara han tryckte där, och sen skickar den iväg den datan till själva produktens processor som sen säger att nu ska han klicka där och då har jag en länk där som han ska trycka sig in och så vidare. Så nu pratar vi bara om pekskärmen som en individuell komponent. Precis, precis. Men då har jag en fråga om pekskärmen som individuell komponent. Mm-hmm. Varför kan inte jag använda mina handskar på min pekskärm? Det kommer vi till. Bra, tack. Vi kan börja med att prata om så kallade resistiva pekskärmar. De här pekskärmarna var ganska vanliga på bland annat smartphones, men även på en massa andra typer av produkter ungefär mellan 2005 och 2010. Men man kan fortfarande se dem bland annat på exempelvis restauranger eller leveransföretag eller andra såna här tillfällen där man behöver göra en produkt som är väldigt slitstark som man kan slänga iväg lite så här. Så när posten kommer och man ska skriva under på en rad, så precis. Har man en penna så ska man skriva på en skärm. Då är det troligen en resistiv pekskärm som de använder där. Ja, okay. Men de användes, de här typerna av pekskärm användes också på smartphones ungefär i den här perioden 2005-2010. Mm-hmm. Men efter den här perioden så skulle man kunna säga att det är endast kapacitiva pekskärmar som har använts i konsumentbranschen. Men resistiva pekskärmar hade och har fördelen att de kan användas med vilket pekdon som helst. Man kan använda en helt vanlig penna, man kan använda en liten speciell penna eller sitt finger till och med. Eller sin handske då exempelvis. Ja, eller sin handske. Och det här är helt enkelt inte möjligt med en vanlig kapacitiv pekskärm. Ja. Resistiva pekskärmar består av ett litet tunt lager av plast. Det är till och med oftast är det sån här samma plast som man använder i PET-flaskor. Det är PET-plast helt enkelt. Jaha. Det här tunna lagret av plast ligger strax ovanför ett tunt glaslager. De här två lagren separeras av små punkter som helt enkelt ser till att det övre lagret, som är den här plastlagret, inte råkar bukta ner på det undre. För det är lite löst det här övre lagret. Det sitter ju givetvis fast, men man kan trycka ner det lite på det. Och då finns de här små punkterna mellan de här två lagren för att se till att inte det övre lagret buktar ner på det undre. Varje lager har två voltmätare som också kan skicka spänning. De här fyra mätarna som finns i de här två lagren sitter som en fyrkant runt skärmens sidor. Kan man säga att varje lager har ju två mätare och de sitter mot varandra. Så i det ena lagret så sitter det en mätare på höger och vänster sida. Och i det andra lagret så sitter det en ovanför och en nedanför skärmen. Mm. När ett finger eller en penna eller vad som helst trycks ner på det här övre lagret så skickas en 5 watt ström från en av de här fyra komponenterna som vi pratade om som satt i en kvadrat. Mm. Och en komponent som sitter på samma lager fast mitt emot då, det är den som agerar som utlopp för den här spänningen. Så på samma lager på ena sidan av skärmen så skickas en ström på 5 volt. Och på den andra sidan så tas strömmen emot. Så strömmen flödar ju bara rakt genom skärmen från ena sidan till den andra. Den här strömmen som skickas genom det här lagret störs när ett finger trycks ner på den övre ytan. Just eftersom de här två lagren, när man trycker på det, så åker de samman, trycks mot varandra. För övre lagret kan ju bukta om man trycker på det. Ja. En tredje komponent aktiveras här nu och mäter den här störningen som sker när man trycker ner fingret. Genom att beräkna den här störningens storlek i relation till skärmens vanliga utgångsläge och de störningar som kanske finns i skärmen ändå, så kan den här datan samlas in av den här tredje komponenten och användas för att definiera den här punktens position på en axel. Så den här mätaren mäter ju från en av sidorna och kan bara egentligen mäta hur långt bort den här punkten som trycks ner är. Mm. Så det ger ett värde på en av axlarna. Ja. Och nu ändras de komponenter som används för den här mätningen, alltså den som skickar ström och den som tar emot ström och den som registrerar. De här rollerna förändras. Så nu kan man säga att hela kakan roteras 90 grader. Så att en annan komponent av de här fyra börjar skicka ström. En annan, den komponenten som är mitt emot den som skickar strömmen, börjar ta emot strömmen. Och den komponent som tidigare var exempelvis den som tog emot strömmen är nu en mätare. Ja, så nu när man har roterat där 90 grader så kan man göra en mätning av var den här punkten är på den andra axeln. Ja, Så nu har man hittat punkten, för nu har man fått både x och y värdet för den här punkten. Och vad pekskärmen gör nu är att den skickar helt enkelt positionen för där fingret sätts ner till operativsystemet, och operativsystemet kan göra lite vad den vill med detta. Mm. Resistiva pekskärmar använder ett plastlager som ofta är ganska kraftigt reflekterande. Det var det här PET-flasklagret. Ja. Eftersom det reflekterar så mycket, även om det är matt så kan det reflektera en hel del, så betyder det att de här typerna av resistiva pekskärmar ofta är ganska svåra att se utomhus. Ja. De har ju då fördelen att man inte behöver använda sitt finger, men det är inte så säkert att man kan se vad som står på skärmen ändå. Så det finns lite både fördelar och nackdelar med den här tekniken. Precis. Kapacitiva pekskärmar är ju en helt annan typ av pekskärmsteknik. Och de kan registrera upp till 10 punkter samtidigt på en skärm. Till skillnad då från resistiva pekskärmar. För resistiva pekskärmar kan bara upptäcka en punkt vid ett tillfälle. Om man trycker ner två fingrar på en resistiv pekskärm så är det oftast så att det blir det värdet som är i mellan de två punkterna som registreras som det korrekta. Jaha! Ja, så det är inte så bra att trycka ner mer än ett finger på en resistiv pekskärm. Medan på en kapacitiv pekskärm kan man oftast trycka på så många fingrar som man har. Kraschar den om man sätter på tre fingrar? Nej, då blir det ett snitt av de tre fingrarna. Ja. Spännande. De här kapacitiva pekskärmarna består av två glasskivor som inkluderar ett fält av tunna ledningar. Så i de här två glasskivorna så finns det en massa ledningar som gör de här glasskivorna till strömledande. Hmm. Och de här två plattorna, de laddas upp med olika laddningar. Så den ena plattan är positivt laddad och den andra är negativt laddad. Och det ska påpekas att de här två plattorna ligger ju på varandra. Ja, ja. De två plattorna ligger på varandra men är separerade av en insulator. Så de trycker ju inte mot varandra men de ligger mycket nära varandra. Insulatorn mellan de här är inte tillräckligt stor för att de två plattornas laddning inte ska påverka varandra. Och eftersom de två typerna av laddning attraherar varandra, den ena är ju positivt, den andra är negativt laddad, så vill de här laddningarna placeras så nära varandra som möjligt. Och eftersom laddningarna på samma glas har samma laddning, alltså på ett glas så har ju förhoppningsvis alla exempelvis negativ laddning, och två negativa partiklar vill ju springa från varandra. Av den anledningen så flyttar de sig så långt ifrån varandra som möjligt. Mm. Vilket i sin tur skapar en jämn fördelning av alla de här partiklarna över hela glasskivan. Och eftersom båda de här, den ena är positivt, den andra är negativt laddad, så kommer den här attraktionen mellan dem och reaktionen i mellan partiklarna i en glasskiva kommer göra att varje skiva har ett jämnt fördelat antal partiklar över hela ytan, och den här fördelningen kommer se ungefär likadan ut på de två olika ytorna. I det här läget, så här standardläget för en kapacitiv pekskärm, så är de två plattorna väldigt stabila, skulle man kunna säga. Alltså de här laddningarna som ligger på skivorna ligger stabilt och rör sig inte så mycket. Men när ett objekt börjar närma sig de här plattorna, och nu pratar jag om ett objekt som leder ström, så kommer de här laddningarna att påverkas av det objektet som närmar sig. För om ett objekt närmar sig som har en laddning, så kommer ju vissa partiklar att attraheras där och andra försvinna därifrån och så vidare. Och den här förflyttningen av spänning registreras av sensorer som är inbyggda i pekskärmspanelen. Så det objekt som kommer mot den yttre glasplattan behöver faktiskt inte ens nudda skärmen för att skärmen ska kunna se att det är någonting som är i närheten. Oh. Och det enda egentliga kravet på att den här pekskärmstekniken ska fungera är att det objekt man börjar ta emot skärmen kan leda ström, som människokroppen kan göra mycket väl. Mm. Så när man börjar ta sitt finger mot skärmen så börjar man påverka de glasplattorna med spänning på. Och den spänningen, förändringen i spänning, registreras av sensorer. Och när man trycker ner fingret så blir den förändringen så hög så att den registreras som ett tryck. Sen kan det vara då så att vissa smartphone-tillverkare exempelvis använder sig av faktumet att även om man håller fingret på avstånd från skärmen så påverkar man den kapacitiva pekskärmstekniken. Så vissa telefoner gör att man kan liksom hålla sitt finger ovanför skärmen och ändå använda sig av pekskärmen, fast göra andra funktioner liksom. Jaha. Och det är helt enkelt av man använder faktumet att man påverkar de elektroniska fälten på de här översta och understa glasskivan även om man är på avstånd. Just för att man har en laddning som människa, så är det bara. Precis, precis. Så grundtanken med de här kapacitiva pekskärmarna är att man ska komma med någonting som kan påverka ett fält av positiva och negativt laddade partiklar. Och den här påverkningen registreras och därmed kan skärmen veta var finger eller andra ledande partiklar rör sig någonstans. Nu för tiden så är ganska många komponenter som tidigare var separata inbyggda i en komponent. Där, med det här menar jag att moderna smartphones har oftast en LCD-panel, ett pekskärmsglas eller flera glas då, och ett skyddsglas som alla kommer i en komponent. Så de här är jättetätt packade. Anledningen är egentligen främst för att ljus inte ska kunna reflektera så mycket i glaset eller i luften mellan glasen, som då kan skapa reflektioner i skärmen så att de är svårare att se utomhus exempelvis. Precis, precis. Men den här integreringen av flera komponenter till en betyder att det är ganska svårt att ersätta bara skyddsglaset exempelvis och inte byta LCD-panelen. Och av den anledningen så har det blivit betydligt mycket dyrare att byta sönderslagna skyddsglas nu för tiden än vad det var förut. Förut kunde man bara ta bort skyddsglaset och sätta på ett nytt. Nu behöver man byta hela LCD-panelen som troligen kostar en hel del. Precis. Ja. Men där har vi helt enkelt grunden för hur pekskärmar fungerar. Och praktiskt taget grunden för moderna smartphones. Grunden för interaktionen med moderna smartphones i alla fall. Men jag menar, alltså de andra delarna fanns ju, eller ja, det fanns tidigare delar. Det var väl pekskärmen som gjorde det möjligt att liksom skapa det här paketet. Jag skulle vilja påstå att det var det som gjorde smartphonen möjlig, var ju att någon satte ihop de olika delarna. Som med alla uppfinningar så har de ju funnits mycket, mycket längre än, de har faktiskt använts. Så pekskärmstekniker har ju använts sedan 60-70-talet i alla fall. Ja, tjena. Nästa vecka så fortsätter vi prata om mobiltelefoner, och då pratar vi om mobila fingeravtrycksläsare. Vi ska ta upp lite olika varianter som finns där. Så då hörs vi nästa vecka. Som vanligt kan jag säga att du hittar oss på joelo.se. Vi finns även på iTunes och många podcastläsare. Bara söka efter Om Teknik där. RSS-flöde hittar du på joelo.se, och om du vill kontakta oss kan du skicka ett e-postmeddelande som vi pratade om i förra avsnittet till omteknik@joelo.se. Kom gärna med förslag på ämnen, rätta oss när vi råkar säga fel. Kom med lite beröm eller kanske lite kritik. Jag tackar för mig och heter Joel Oskarsson. Och jag heter Kristoffer Persson. Hej då. Hej då.